I już punktualnie czwarta. Piotr Łodaj, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Dawid Podsiadło. Na dzień dobry. Po feriach. 4 po 4. Jak zwykle o tej porze sięgamy po piosenkę dnia. Dziś Matthew.

za brzeg nieosiągalny jest. Padli nożercy, prą pod wiatr, sam przekonałem się. Nasze okręty toną w krąg, więc błogosławię je, by sam jak wrak z honorem lec na pocałunku w dnie. Znam każdy trik, czy brać, czy pić, wracam na Boogie Street. Podarków nie wymienia nikt, nikt nie przyjmuje ich. Czasami gdy dogasa noc, nędznicy schodzą się, idziemy na spotkanie serc, na pocałunku w dnie. Lecz pachnie myśl o tobie, bo wszystko o tobie wiem, prócz tego, co umknęło nam na pocałunku dnie. To Renata Przemyk w upominku muzycznym dla wszystkich dziś świętujących, a szczególnie dla dzisiejszych jubilatów. O nich to jeszcze będzie czas wspomnieć. 26 minut po godzinie 4. To czas, kiedy przypominamy sobie niektóre wybrane wydarzenia z historii. Tak, 20 lutego w roku 1797 zmarł Dominik Merlini, włoski architekt i budowniczy, który pracował dla króla Stanisława Augusta. Przypomnijmy, przebudował Zamek Ujazdowski, zmienił wnętrza Zamku Królewskiego, prowadził budowę pałacu, zespołu pałacowego w Łazienkach, odbudował także Pałac Krasińskich. Zmarł 220 lat temu. 173 lata temu zmarł Antoni Jan Blank, malarz, profesor rysunku na Uniwersytecie Warszawskim. Zasłużył się stworzeniem inwentaryzacji zbiorów Pałacu Radziwiłłów, Królikarni, Nieborowa. Zajmował się też malarstwem dekoracyjnym. Zresztą jego prace znajdują się w Muzeum Narodowym w Warszawie. Dziś mija 173. rocznica Antoniego Jana Blanka. 97 lat temu zmarł Robert Edwin Perry, amerykański badacz polarny. Przypomnijmy, pierwszy dotarł do bieguna północnego, a było to 6 kwietnia 1909 roku. To oczywiście trzy daty, a teraz ciąg dalszy kalendarza już za niecałą godzinę. Wówczas to sięgniemy także do muzycznego świata dat. No ale to, jak wcześniej wspomniałem, za niespełna godzina, za 3 minuty pan od pogody i najświeższa prognoza na dziś. Kiedy przyjdzie iść, co ja powiem komu? Czy to boli? Jak długo trwa? Te pytania sączą się cicho, powoli. Całe życie do ostatniego dnia. Lecz zazwyczaj nie myślę o tym. Zazwyczaj bawi mnie to, co każda chwila, taka droga, każda nuta, taka nowa. Niemodne to słowa, niemodne, ale ja całą modę mam gdzieś. Modlić się, pracować, starszych szanować i cieszyć się, cieszyć się. Memento vite, tango memento vite, memento vite. zabity. Już 4:30. A synaptyk nie śpi. A z zachodu napływa ciepłe powietrze polarnomorskie. No i co tam w prognozie dziś? No ma być pochmurno. Rano na Suwalszczyźnie popada śnieg z deszczem. W dzień w centrum i na północy także deszcz. Najwięcej opadów nad samym morzem, ale możliwe większe przejaśnienia głównie na południu kraju. Wiatr południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny. W porywach do 60, na wybrzeżu do 80 km na godzinę. Ciśnienie spada. W południe w Warszawie wyniesie równiusieńko tysiączek. No a na termometrach w dzień od plus 4 stopni na wschodzie, 6 w centrum. Co? Nawet do 9 na Dolnym Śląsku. Chłopcze, w dłonie klaszcz i szukaj mnie. Nie, nie powiem nigdy gdzie. Gdzie przed tobą chowam się. Ciuciu babkę grać, masz taką dumną twarz. Ja chcę ukrywać wiecznie się. Biała flaga tańczy. Wiem, że nieprawdziwa jest, więc nie, nie licz na mój błąd. Gram i myślę, jak mam ukryć się na samym dnie, tam gdzie miłostek nie ma, nie. Każdy z nas już wie, już dobrze wie, że sentymenty złe potrafią zabić tylko mnie. Cheers.

grube jak złe psy. Jak ostatni oddech przed zanurzeniem się. Trójka. Program trzeci. Piękności, piękności, dziś budzikowy alfabet się budzik postarał. No tak, tym bardziej, że no właśnie o tym dobre 90 parę procent całej muzyki popularnej. No ale są mi odpowiedzi pod tytułem sen, słowo czy słowa, towarzystwo, dzień albo niebo. No ale dziś bezkonkurencyjny pan Maciek, choć w pewien sposób konkurencja narodziła się i bardzo się cieszę, bo pan Tomek z Żerardowa też po urlopie wita tak pięknie M jak miłość. Pan Maciek z Warszawy co prawda o parę sekund, ale był pierwszy. Prawidłowo odpowiada dzień dobry. Nie, nie, to nie odpowiedź. Miłość, miłość, miłość. To ja stawiam na miłość. Panie Maćku, bardzo dobrze pan stawia na miłość. Odpowiedź prawidłowa dla panów Macieja i Tomasza. Dziś właśnie powinniśmy uścisnąć dłoni i pogratulować fantastycznych odpowiedzi. Choć nie dodałem, że wszystkie odpowiedzi w tym cyklu spotkań z alfabetem są prawidłowe. Daria Zawiałow i Miłostki. Dancingowa piosenka miłosna Pablo Paweł i Ludziki i Krzysztof Zalewski Miłość, miłość. Te odpowiedzi prawidłowe na dziś, te najprawdziwsze z prawidłowych właśnie w budzikowym alfabecie. Ciąg dalszy jutro o zwykłej porze. Jak zwykle zarzekam się, że będzie łatwiej. 4:44. A do tego, żeby 44 sekundy, to jeszcze brakuje 33. We go back home, we don't need no more bachelor soup. In love, sometimes we know all those tricks, and we hope that they will work. Show must go on like Freddy used to call over 20 years ago. It doesn't matter that you are lost and regret most of things you did before. So what if we were wrong? So what if we should have just let it go? So what if we were wrong? So what if we should have just let it go? Your prophets are dead, you don't believe what they say no more. You just want to move on, but no one tells you where to go. So what if we were wrong? So what if we should have just let it go? So what if we were wrong? So what if we should have just let it go? Take your time, don't raise your voice. I know it's hard, but you have to make this choice. So take your time, don't raise your voice. I know it's hard, but you have to make this choice. So take your time, don't raise your voice. I know it's hard, but you have to make this choice. So take your time, don't raise your voice. I know it's hard, but you have to make this choice. Ależ państwo fantastycznie odpowiadają. Dzisiaj piosenki łączy, że są dla drugiej połówki. To od pana Krzysztofa z Wrocławia i jeszcze to reminiscencje po walentynkowe przecież od pana Tomka. Pięknie dziękuję. Sygnały od państwa mailowo, telefonicznie i smsowo. Przypomnę, budzik@polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. Wiedziałem, że to pytanie zostanie tak, że to pytanie padnie, ale że zostanie aż tak wprost postawione. No. To od pani Edyty. Ja odpowiem na to pytanie też pytaniem. No i jak było? No właśnie. To ja odpowiem, no właśnie, jak było? W tej sprawie, gdyby państwo mieli ochotę, no tak może i pourlopowo, po feriach, to zachęcam. A jeśli chodzi o listę obecności, to pan Sławek z Żytna mówi wszystkim dzień dobry. Ja już za kierownicą w Radiu Trójka, pasażerowie na pokładzie. Mocno ściskamy wszystkich pasażerów i kierowcy. Pozdrowienia z Polesia, plus jeden. To od pana Krzysztofa. Bardzo dziękujemy. Na dzień dobry także pan Antoni. Bardzo się cieszymy. Wiosna za oknami, wiosna. Termometr wskazuje zero. U pana Pawła w Łosicach też zero. U pana Darka stacja Sztum otwarta. Aha, wiedziałem. 4:20 punktualnie za oknem. Dwójeczka. Tak jakby coś próbowało padać. A po pobycie w Ryjewie, do tego w większości na popołudniowych zmianach, pan Darek dodaje, że miło wrócić do Sztumu. No bardzo się cieszymy. I w imieniu także kolektywu popołudniowego również panu Darkowi dziękujemy. Panu Darku. Pani Sonia z Opolszczyzny informuje, że niecałe plus 3 meldunek jest. Zaznaczamy to na liście obudzności. Pani Beata, nie ta z Albatrosa, tyś jedyna sta, również na liście. Pan Wincenty z nami, bardzo się cieszymy. Niniejszym donoszę, iż u nas na Kaszubiech wciąż plucha, choć ptacy wieszczą wiosnę radosnym ćwierkaniem. Pan Tadeusz z Wałbrzucha o tym, że cały plus jeden zapowiada się na deszcz, tak jakoś dzisiaj wyjątkowo, nie chce się do pracy. O, już panie Tadeuszu, już w tę stronę nie idźmy. Pani Kasia wita serdecznie, nasza wiejska korespondentka również na nasłuchu na wsi mazurskiej Odwilż, ale lód na jeziorze jeszcze gruby. Na dzień dobry także pani Dominika. Zegar miejski wskazuje uparcie czas środkowoeuropejski, gdzie kukułka. To od pani Dominiki. Pani Aga z Krakowa też jest z nami i również podpowiada, cóż tam ciekawego w kalendarzu muzycznym. I pan Karol, licealista, czyżby budzik był atomowy? Ach, no może nie przesadzajmy, ale jednak stara się być niezawodny. O, tak może powiem. Za 10 minut piąta, sygnały zagraniczne. To już za chwilkę. Donoszą uprzejmie, że dobrze było. No to bardzo dziękujemy druhowi zastępowemu. Ja tam swoje przecieki też miałem, ale wolałem państwa zapytać właśnie, odpowiedzieć na pytanie, jak było, jak było. Sygnały zagraniczne z bliskiej zagranicy, tak to formułuje pan Janusz. No tak, aktualnie z Ostrawy. Na razie zimno, bo tylko plus jeden, a pies znajomego już wyciągnął na spacer. Na szczęście ciepła herbata z sokiem z malin, do tego trójka i ahoj. Bardzo się cieszymy i pozdrawiamy szerokości. Życzymy. Listę obuzności podbija także pan Piotr. Dubajski łącznik melduje gotowość. Chmury i 17 stopni z samego rana. Kto to widział? Taki chłód. Tegoroczna zima trwa już ponad tydzień, plus 17 z samego rana. No, no. Na drugim biegunie pan Arek z Moskwy. To taka temperatura jak u nas, plus 1. Wczoraj świeżego, mokrego spadło około 2 centymetrów. Topnieje. Dziś bardzo silne podmuchy wiatru. No, podobnie u nas też zapowiada się właśnie chłodny na południu, do tego deszczu. No i właśnie silny wiatr. Nasz budzikowy podróżnik pan Stefan pozdrawia także ciepło. Dokumentacja fotograficzna adekwatna do tego, o czym mówimy. Nie śpimy, tylko gramy. A oczywiście i również z samego rana wita nas już po feriach z wyspy Finn, gdzie już powoli wiosna, w tym momencie bezwiecznie i plus, plus 3 od pana Sebastiana, Dania też na słuchu. Jeszcze pani Amanda o tym, że w Harlow prawie wiosna, teraz 8 stopni, a w dzień tamtejsi synoptycy zapowiadają, że ma być 15. A to panią Amandę tak ciepło, a wszystkich pozostałych gorąco pozdrawiamy. I pięknie dziękujemy za sygnały zagraniczne. Ciąg dalszy po 5. Rozpędziła się maszyna, nie potrafi jej zatrzymać. Słyszę w głowie hipnotyczny głos. Musimy więcej wydawać, więcej nabywać. Ta maszyna, nie mogę jej zatrzymać. Ciągają mnie neony, w mózgu smażą się neurony. Może kiedyś wyjadę daleko stąd i znajdę spokojne miejsce. Jeśli zostanę, to co ciągle będę chciał więcej. Maszyna, nie potrafi jej zatrzymać. Słyszę w głowie hipnotyczny głos. Musimy więcej wydawać, więcej nabywać. Ta maszyna, nie mogę jej zatrzymać. Regałki przed godziną 5. Nie zatrzymają czasu, nie zatrzymają poniedziałku, nie zatrzymają tego właśnie, że już po urlopowo i po feriach, ale nie dla wszystkich. Sygnał od państwa, między innymi o tym, że jest jeszcze bliższa zagranica niż Praga. Myślałem, że chodzi o tą od Prażenia Pragę warszawską. Pozdrawiamy Sosnowiec, Katowiczanie, tak napisali. No bardzo się cieszę, ale też nie idźmy tą drogą, nie. Zapowiedzi nowego dnia, sygnały od państwa, szelest prasy, muzyczne kalendarium. Czego to nie będzie po 5? A 5 będzie za 3 minuty. Spą, gdy się kończy świat. Żadnych dźwięków, tylko błysk. Na tarczę słońca luna naszła. Wzmógł się wiatr. Potężnie wzmógł się wiatr. Znasz mnie. Spałam, gdy się kończył świat. Znasz mnie. Spałam, gdy się kończył świat. Pospadały liście z drzew, a ptakom zastył w dziobach śpiew. Koty wygarnęły psom, a psy ludziom, jak przy Wigilii. Dzieci Boże poszły w śpiew, a czarcie syny wyrozbój gwałt. Nijacy wprost do pracy, jak co dnia. Prosto do pracy. Drugi i ostatni błysk i po wszystkim już nic. Na czarnej panoramie nieba końcowe napisy.